Ez itt micsoda? Vesz fel a fejhallgatót. Ne parancsolgass. De meg az előbb elmagyaráztad, hogy mennyivel jobb volt neked egyedül. Nem, ne parancsolgass. Nem, hazudtam, szíves. Hazudtam, adáson kívül. Látom, hogy telefonod, te nem utogassá! Halló, szervusz! Mondjad. Nyalogasd a sebeit. Vicceltem, ő visszarob. Haver vagy, halod? Ne csináld róla. Halló, halló, halló. Vedd fel a srácot, halod? Hadd harapjon szét egy telefonálat dühében, Robi, tessék. Robi, haver vagy, halod. Na, mi van? Kifulladt a semmi gyerekek. Az volt a furcsa, hogy múltkor ezzel a sráccal én 35 percen keresztül beszéltem. Ja, amikor nem voltam itt, ugye? Te úgy egyszerűbb beszélgetni ezen. Próbálj ki, és beszélek meg még egy 8 éves kisfiú is képzeled. Figyelj, nem szólok meg, csináljátok.